सुपना तीने देखदा तू मेरे रूबरू बिलो मैनू जेनिफर नाल दी तू लगदी हूबहू बिलो बदामी रंग करीमी कमर कुड़े मुंडे दी सर्दी हो गई समर कुड़े माशाल्लाह जटिए बेबी उस टनर कुड़े मैं तेरे पीछे लाली हमर कुड़े जिन्नी वारी वेखा उन्नी वार आई जांदा है तेरे ते मुंडे नूं बिलो प्यार आई जांदा है जिन्नी वारी वेखा उन्नी वार आई जांदा है तेरे ते मुंडे नूं बिलो प्यार आई जांदा है की वाल गोरिए खुले छड़ के निकली तू तेरा पिंडा महके लेंदी शावर ड्योर कुड़े ए तुप सुनहरी रंग तेरे तो सड़दी आ तू सारी लगदी 24 कैरेट प्योर कुड़े गल्ला पिंड जा जिलानी मत्था जाके नाल लाया मैं नी भूलदा भूलूगा जेड़ा डब नाल लाया नी तू खबरा च फते फते सुनदी होवेगी छन्ना वाले दे ख्वाब बैठी ਬੱਬਾ ਪਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਰੋਕਦਾ ਬਥੇਰਾ ਜੱਟ ਪਿਆਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਬੱਗੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਰੋਕਦਾ ਬਥੇਰਾ ਜੱਟ ਪਿਆਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਰੋਕਦਾ ਬਥੇਰਾ ਜੱਟ ਪਿਆਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਰੋਕਦਾ ਬਥੇਰਾ ਜੱਟ ਪਿਆਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਰੋਕਦਾ ਬਥੇਰਾ ਜੱਟ ਪਿਆਰ